अमाडेयस मोजार्ट, लेखक ईबी लेप्स्की, चित्र पाओलो कार्डोनी, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अमाडेयस एक जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़का था। वो भागता कूदता था और अपनी बहन मारियाना का पीछा करता था। मारियाना उससे 5 साल बड़ी थी। वह अपने छोटे पीले कुत्ते पिंपर्ल के साथ भी दौड़ता था और वो कुक टेरेसा के साथ चालें चलता था। उसे हर समय चलते रहना पसंद था। अगर कोई उसे स्थिर खड़ा रहने को कहता तो वो अपनी एड़ियों को एक साथ मारता और अपनी आँखों को अधीरता से झपकाता था। उसे शब्दों से खेलना पसंद था। कभी कभी वो अजीब मजाकिया तरह से बात करता, अजीब गीत बनाता, जैसे बड़ी पाल के जहाज तब तक तैरते हैं जब तक हवा चलती है। केवल संगीत में उसे शांत और चुप रखने की शक्ति थी। जब भी पिता उसकी बहन मारियाना को संगीत की शिक्षा देते तब अमाडेयस बिना हिले डुले चुपचाप एक कोने में बैठकर बस सुनता ही रहता था। उस समय माँ राहत की सांस लेती थी। फिर एक दिन अमाडेयस अचानक पियानो बेंच पर चढ़ गया और उसने वो धुन बजाई जो पिता ने बस तभी मारियाना को सिखाई थी। उसने बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना कोई गलती किए पूरी धुन बजाई। फिर उसके पिता, जो संगीत के विशेषज्ञ थे, ने महसूस किया कि अमाडेयस में संगीत के लिए एक महान प्रतिभा और अद्भुत संगीत स्मृति थी। उस दिन से अमाडेयस के पिता ने उसे हर दिन वायलिन और पियानो के सबक दिए। अमाडेयस ने सब कुछ बहुत आसानी से सीखा और जल्द ही वो मारियाना से कहीं अधिक कुशल बन गया। नहीं, सफलता से अमाडेयस बिगड़ा नहीं, और चकाचौंध करने वाली संगीत सभाओं के वैभव ने उसे अंधा नहीं बनाया। उसमें संगीत का महान उपहार था। उस उपहार को उसने खुद पहचाना और दुनिया ने भी उसे खूब सराहा। अमाडेयस, उसके परिवार और कुछ अन्य बुद्धिमान लोगों ने अमाडेयस की प्रतिभा को पहचाना, पर बहुत लोगों को वैसा नहीं लगा। उन्होंने अमाडेयस के केवल प्रदर्शन वाले सनसनीखेज पक्षों को देखा, न कि उसके कलात्मक पक्ष को। इसलिए कभी कभी उसके संगीत समारोहों में इस प्रकार की घोषणा की जाती थी। दर्शकों की जोरदार फरमाइश के कारण अमाडेयस मोजार्ट आज 30 अगस्त को एक अतिरिक्त संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे जो आपको विस्मय में डाल देगा। सिर्फ 6 साल का बच्चा न केवल पियानो और वायलिन पर वो कठिन संगीत बजाएगा जिन्हें बड़े कलाकार बजाते हैं, बल्कि वो वायलिन पर संगीत और पियानो के कीबोर्ड को फेल्ट के कपड़े से ढककर बजाएगा। इसके अलावा वो पियानो, घंटियों या ग्लासों पर दूर से बजाई सभी धुनों का सही नाम बताएगा और अंत में वो पियानो और ऑर्गन पर उन धुनों को बजाएगा। मारियाना अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करती थी और उसे भाई की सफलता से कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसके बजाय उसे अपने भाई पर बहुत गर्व था। अमाडेयस की माँ को बेटे द्वारा रची गई सोनाटा रचनाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय के बाद अमाडेयस के पिता ने अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए उसके अद्भुत कौशल के बारे में पूरी दुनिया को बताने का फैसला किया। फिर उस निर्णय के साथ युवा अमाडेयस का जीवन लगभग एक परी कथा जैसा बन गया। 7 साल की उम्र में जब अन्य बच्चे स्कूल जा रहे थे तो अमाडेयस अपने पिता और बहन के साथ यूरोप के शाही महलों में जा रहा था। अपने देश से बाहर वो राजदरबारों में बादशाहों, राजाओं और रानियों, राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रशंसा लूट रहा था। उस समय लगता था यूरोप के शाही परिवार सबसे खूबसूरत पार्टियां देने और सबसे असामान्य शो आयोजित करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वो एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित करते, नृत्य, नाटक, संगीत कार्यक्रम आदि, और वे हमेशा पेश करने के लिए कुछ विशेष खोजते थे। इसलिए जब उन्हें युवा अमाडेयस और उसकी शानदार प्रतिभाओं के बारे में पता चला कि अमाडेयस में एक बार सुनने के बाद वायलिन और पियानो के अत्यंत जटिल संगीत को दोहराने की क्षमता थी, फिर हर कोई अमाडेयस की शानदार संगीत रचनाओं को सुनना और उनकी सराहना करना चाहता था। अपने शाही संगीत समारोहों के लिए अमाडेयस एक सुंदर सूट और नीले रंग के सैटिन के जूते पहनता था। उसकी कमर से एक छोटी तलवार लटकती थी। वो एक छोटे घुड़सवार की तरह दिखता था। मारियाना पियानो पर गर्व के साथ उसे संगत देती थी। अक्सर जब वो वायलिन बजाता तो महिलाएं आगे झुककर अपने ओपेरा ग्लास में से उसे घूरती थीं। वो यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि अमाडेयस वास्तव में एक बच्चा था, न कि कोई बौना। इटली में एक संगीत समारोह में राजा और रानी के सामने खेलने से पहले अमाडेयस को अपनी उंगली में से एक अंगूठी निकालनी पड़ी, क्योंकि लोगों को लगा कि उसकी असाधारण क्षमताएं उस जादुई अंगूठी के कारण हो सकती थीं। लेकिन अमाडेयस की उपलब्धियां निश्चित रूप से किसी जादू का परिणाम नहीं थीं। विग और घुड़सवार वाली पोशाक के बावजूद वो सच में एक छोटा बच्चा था। उसने सम्राटों, राजाओं और रानियों के सामने अपना कार्यक्रम पेश किया और उनकी प्रशंसा लूटी और साथ में बढ़िया कीमती उपहार भी पाए। क्या इस सारे ध्यान से अमाडेयस घमंडी बना? क्या राजमहलों के वैभव के कारण उसने रोज़मर्रा की मस्ती को त्याग दिया? नहीं, अमाडेयस पहले जैसा ही लड़का रहा। संगीत समारोहों और तालियों के बाद उसने छोटे राजकुमारों के साथ खेल खेले और राजकुमारियों का पीछा किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो घर पर मारियाना और पिंपल का पीछा करता था। रात में अमाडेयस तब तक बिस्तर पर नहीं सोता था जब तक कि वो अपने पिता के लिए एक छोटा सा गीत नहीं गाता था। वो गीत उसने खुद ही बनाया था। उसने उसे बुलाया, ओगेरनिया फताफग्निया। अंत में वो अपने पिता को नाक पर चूमता था। अमाडेयस ने अपना एक काल्पनिक साम्राज्य भी बनाया था। उसने उसे किंगडम ऑफ रुकेन का नाम दिया और वो वहाँ का राजा था। रुकेन का प्रत्येक नागरिक अच्छा और वफादार था। अमाडेयस ने अपने काल्पनिक साम्राज्य का एक नक्शा भी तैयार किया और उसने वहाँ सभी शहरों, नदियों और पहाड़ों के नाम रखे। इस तरह की घोषणाओं को पढ़ने वाले लोग युवा अमाडेयस के संगीत शो को एक मनोरंजक शो मानते थे। अक्सर बाजीगर, कलाबाज और तनी रस्ती पर चलने वाले कलाकार भी उसके साथ साथ प्रदर्शन करते थे। छोटा मोजार्ट एक प्रभावशाली बच्चा है, बस इतना ही, एक विद्वान आलोचक ने कहा। सौभाग्य से अमाडेयस के पिता ने महसूस किया कि इतनी यात्राएं और प्रदर्शन उनके लड़के को उसके अद्भुत रचनात्मक गुणों को विकसित करने से रोक रही थी। इसके अलावा अमाडेयस भी उनसे थक गया था और अब उसके गाल गुलाबी नहीं रहे थे और उसके शरारती तरीके भी बंद हो गए थे। फिर पिता ने अमाडेयस को घर लाने का फैसला किया। अच्छा, अमाडेयस ने कहा, मैं अपने किंगडम ऑफ रुकेन में वापस जाऊंगा। और फिर बिना किसी अफसोस के वो पेरिस, लंदन और वियना के शानदार राज दरबारों को छोड़कर, प्रशंसा और ख्याति को छोड़कर अपने पिता और बहन के साथ घर लौट आया। परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पिंपल खुशी से भौंकने लगा। टेरेसा ने उसके लिए केक बनाया और माँ ने उसे कोमलता से अपने गले लगाया। घर पर अमाडेयस सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसने अपने दिमाग में नया संगीत रचा था। वो उस सभी संगीत को लिखना चाहता था ताकि वो खो न जाए। उसने अपनी मेज़ पर घंटों बिताए। अमाडेयस के पिता अपने बेटे की प्रतिभा के लिए भगवान को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने अमाडेयस के लिए अध्ययन का एक पाठ्यक्रम बनाया जो काफ़ी कठिन था, लेकिन युवा अमाडेयस ने कड़ी मेहनत की। उसने संगीत के कई नए क्षेत्रों की खोज की। उसने अभिव्यक्ति की एक नई शैली इजाद की। उसने सुंदरता और संपूर्णता की नई ऊंचाइयों को छुआ और समय के साथ अमाडेयस ने दुनिया का सबसे सुंदर संगीत रचा और वो दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक बना। वुल्फगैंग अमाडेयस मोजार्ट।